En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Danmarks største virksomhed Mærsk vil være CO2-neutral i 2050. Og det bliver ikke nogen nem opgave. Det lyder helt vildt, men faktisk så udleder Mærsk omtrent lige så meget CO2, som hele Danmark gør på et år. Første skridt på vejen er 9 skibe, der skal sejle på træsprit. Det er nemlig bæredygtigt. Der er bare et lille problem. Brændstoffet findes ikke i de gigantiske mængder, som Mærsk skal bruge. Altså, der bliver simpelthen ikke produceret noget af det i dag. Men teknologien er kendt. Man skal bare gøre det i meget store mængder. Så er det hele bare god reklame? Hvordan vil Mærsk få skibene til at sejle? Det spørger jeg Morten Bo Christiansen om. Han er chef for grøn omstilling i Mærsk. Du lytter til Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Morten Bo Christiansen, velkommen i Pilestræde. Tak for det. Du er Head of Decarbonization. Hvad betyder det? Ja, det er ikke sådan den mest mundrette titel, må man sige. Det egentlig betyder, er, at jeg leder et team, som vi har siddende, som har fået til ansvar for at ligesom drive og koordinere den grønne omstilling af hele AP Møller Mærsk. Så det vil sige, at alle de udledninger, vi har, både til lands og til vands og i luften, er det ligesom vores opdrag at bringe til nul så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Til lands, til vands og i luften, men i dag der skal vi tale om den grønne omstilling til vands. Ja. Ja. Hvad er det, I er i gang med der? Altså, vi er jo et logistikfirma, som sagt, både til lands, vands og i luften, men det er jo klart givet, vi har en flåde på 740 store containerskibe. Så i forhold til vores emissioner og dermed vores klimaaftryk, så er det skibene, som uden sammenligning er det største aftryk. Altså, ja, for I er jo faktisk altså, i den største shippingvirksomhed i verden. Ja, vi har stadig den største containerflåde i verden. Og man kan sige, altså det at fragte varer på et skib i en container er faktisk den mest klimavenlige måde, man kan gøre, hvis man bare kigger på, hvor meget CO2, der bliver udledt per kilo, man transporterer. Hvor meget er det? Jamen det er jeg har faktisk ikke talt for at være helt andet. Så men hvis du sammenligner med hvad hedder det landtransport eller luftfragt, så er det størrelsesordenen mere effektivt. Man kan jo også sejle med flere container og mere altså det er, af gangen. Ideen er jo, det er jo fordi, det er de her meget, meget store skibe, hvor du kan have her, altså omkring 20.000 20-fods container, så der er jo kæmpe skalafordel i det. Verdens største shippingvirksomhed er ved at gennemgå en grøn omstilling. Hvor ondt har det gjort? Jamen, det gør ikke spor ondt, faktisk. Det må koste mange penge. Det koster nogle penge, det gør det, men hvad hedder det? Det skaber også en utrolig faktisk begejstring i vores egen organisation og blandt vores kunder. Hvor meget koster det? Jamen altså, de skib, vi har lige bestilt 8 skib til 1,4 milliarder dollars, så det er jo en pæn stor check at skrive ud. Det må man sige. Men det, som de skib koster ekstra, altså i forhold til, hvis der var nogen, der kun kunne sejle på olie, det er sådan cirka en 10-15% af det. Og så er der så de brændstoffer, som vi skal bruge, for det er jo ligesom det, der er nøglen i det. Det er, at vi skal til at sejle på noget andet end fossil olie. Og det brændstof er noget dyrere end olie. Så det kommer til at gøre lidt ondt? Ja, altså det kommer til at koste noget mere. Jeg ved ikke, om det er, jeg vil sige at gøre ondt, men det kommer i hvert fald til at koste lidt mere. Men det er jo prisen for at lave den her omstilling. Og over tid, så er det vores forventning, at de her brændstoffer bliver altså på samme prisniveau som olie. Men der kommer til at gå under tid. Der er en omstilling, vi skal igennem, hvor der er lidt større omkostninger end ved at sejle på olie. Kan du prøve lige at tegne billedet for os, hvor meget forurener Mærsk i dag. Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle størrelsesordner, I skal ændre på? Ja, og det er jo netop det, der er pointen, ikke? Altså, vi udleder virkelig meget CO2 i vores flåde. Altså, vores flåde udleder 33 millioner tons CO2 hvert år. Det er en chat. Det er absolut en chat. Og når man så dertil ligger det, som vi andre udleder på vores vegne, så for eksempel når der bliver bygget skibe, eller der bliver kørt lastbiler rundt, eller hvad det gør, så er tallet faktisk over 50 millioner tons, og det er faktisk mere end Danmark. Så det er virkelig... Så Mærsk udleder mere end Danmark? Det er nogenlunde samme størrelseorden, som vi som land udleder. Og det betyder jo så også, at man virkelig kan gøre noget ved at tage fat i det. Så vi fragter jo cirka 20% af alle varer i hele verden. Så altså alle dimser, der er i det her studie, eller hjemme hos dig, eller hvorhenne. Det har været en tur i en Mærsk container. Ja, en femtedel af dem har ligget i en af vores container. Det at fragte varer rundt er bare en enormt energiintensiv ting at gøre. Og de her, altså global fragt udleder cirka 7% af alle emissioner i hele verden. Og det er jo netop det, I gerne vil lave om på. Ja. Og I har bestilt... Hvor mange grønne skib? Ja, faktisk i alt 9 nu. Vi startede med at bestille et lille, hvad vi kalder et lille skib. Det er stadig 180 meter langt, så helt lille er det ikke. Men vi har et relativt lille skib, et såkaldt feederskib, som kommer ud i 2023, som kommer til at sejle her i Nordeuropa. Og det kommer til at sejle på træsprit, som er fremstillet af solenergi. Og så har vi så også bestilt 8 meget større skibe, så det er nogen, der kan have 16.000 container, 20-fods container hver især, og de begynder at komme i 2024, og de skal også sejle på det her træsprit eller metanol, som det hedder. Our first carbon neutral vessel will hit the water 7 years ahead of our original plans, and it'll be powered by methanol. We will have a scalable carbon neutral product for our customers, and at the same time we will gain important experience with the safe operations of these new fuels. De her skib, de kommer til at sejle på noget brændstof, som der er nogle, altså der er jo faktisk en række udfordringer med det brændstof, skibene skal sejle på. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er nogle af de udfordringer, I står overfor? Jamen altså, der er flere brændstoffer i spil i stedet for olie. Altså i dag så sejler skibene på med sådan dieselmotorer, det vil sige, de bruger sådan noget brændstof, som bliver lavet på et raffinaderi, helt ligesom dieselolie med en tanker på en tankstation. De nye skib, dem vi har bestilt, de skal som sagt sejle på det, der hedder metanol, altså træsprit. Og det, der er masser af i dag, det er faktisk et meget anvendt produkt i forskellige kemiske processer. Er der nok? Nej, altså, fordi det, der laves i dag, bliver lavet af naturgas eller kul. Og hvis vi brændte det, så ville det ikke nytte noget. Pointen er, at det træsprit eller metanol skal laves enten af biomasse fra en vedvarende kilde, så det kunne være halm eller komødning eller et eller andet, eller også så skal det laves af vedvarende energi, det vil sige sol eller vind eller hydro, I kunne også bruges. Og det marked er der bare ikke i dag. Altså, der bliver simpelthen ikke produceret noget af det i dag. Men teknologien er kendt, så man ved godt, hvordan man skal gøre. Man skal bare gøre det i meget store mængder. Og det vil sige, det handler om at få investeret nogle penge i at få bygget nogle fabrikker, nogle solparker, nogle vindmøller, som kan producere de her brændstoffer. Det er virkelig det, der er udfordringen. Det lyder jo lidt som en udfordring, der er et stykke vej hen til at nå i mål med. Hvornår kommer I til at sejle med de første varer på et grønt skib? Jamen, det bliver 2023, så altså om sådan lige under halvandet år. Og det er det her første, vi har bestilt, som kommer ud at sejle der. Og der har vi faktisk allerede sikret os de brændstoffer. Og de skal faktisk laves i Jylland af alle steder. Vi har faktisk talt med partnere på 6 kontinenter, men det viser sig, at det var faktisk her i Danmark, at man var længst fremme. Og der er nok brændstof til, at det kan sejle? Der er nok til det ene skib, ja. Tur. Ja, og hvor lang tid? Jamen, altså det her skib kommer til at sejle på det brændstof i mange år. Okay. Og nu skal de lige bygge solpanelerne og bygge fabrikken først, men det har vi nu stor tillid til, at de nok skal lykkes med. Og når det så er op at køre, så vil den fabrik producere nok brændstof til, at det her skib kan sejle på det hele året rundt. Kunne det ikke have været en fordel, at det her brændstof eksisterede, før I købte skibene? Altså, hvorfor har I ikke sørget for at investere i brændstoffet for mange år siden, så I i dag kunne købe skib med god samvittighed og være sikre på, at de kunne sejle derude? Jamen, det er et super godt spørgsmål, og det illustrerer faktisk meget godt problemstillingen, som har været sådan lidt en hønen eller ægget-agtig situation, fordi... For et års tid siden, så der var ikke nogen, der lavede det her brændstof, fordi der var ikke nogen skib, der kunne brænde det. På den anden side var der heller ikke nogen, Der var ikke nogen, der byggede skibene, fordi der var ikke noget brændstof, de kunne sejle på. Så det var sådan lidt ligesom, hvem skal gå først? Og det var så der, vi valgte at sige, nej, men altså, nu vælger vi at gå først og sige, vi bygger skibet, og så laver vi ligesom et marked for det her brændstof. Fordi det er jo ikke, altså, vi er jo ikke en brændstofproducent, vi er et logistikselskab. Men når vi nu siger, at vi først har et skib, og derefter 8 meget store, jamen så har vi jo pludselig skabt et marked for de mennesker, som har de her projekter, og dem er der faktisk en del af på tegnebrættet rundt omkring i verden. Nu kan de pludselig se, at der er nogen, de kan sælge deres produkt til, og så kan de få finansiering til deres projekter, og så kan de få det lavet. Så det er ligesom et forsøg på at løse den der høne eller ægget problematik, som vi har set. Men har I så etableret nok høner eller nok æg, hvis man kan sige det sådan? Altså er der et marked nu for, at vi kommer til at se en hel masse producenter gå i gang med at levere, fordi de kan se, hold da op, nu har Mærsk købt, lad mig sige det sådan, kun 8 skib trods alt. Ja, men det er stadigvæk, altså den mængde brændstof, som bare de 8 skibe bruger, er ret betydelig og er faktisk nok til at starte sådan et marked her. Så vi oplever enormt stor interesse fra alle mulige, der gerne vil levere de her brændstoffer til os. Men som jeg forstår dig, I har brændstof nok til det ene skib, det kan begynde at sejle, men de her 8 store skibe, kommer de til at ligge nede i havnen i nogle år, eller hvad? Nej, hvad kommer det til at ske med dem? Altså for det første, så er det er jo skib, de kan faktisk også godt sejle på olie, hvis det skulle være. Men det er jo ikke derfor, vi har bygget dem. Så er de jo ikke specielt grønne. Nej, præcis. Men altså, vi vil sejle dem på det grønne brændstof, lige så snart vi har skaffet det. Og, kommer de til at sejle på olie først? Nej, det er ikke planen. Altså, vi kan jo ikke garantere noget, men altså, jeg kan fortælle dig, at vi arbejder rimelig hårdt på at få skaffet de her brændstoffer. Kan planen ændre sig? Jamen, det kan jeg planer jo altid. Sådan er verden. Men altså, vi vil være sikre på, at lige så snart, at vi kan skaffe de her brændstoffer, så kan vi også bruge dem. Hvornår tror du lige så snart? Hvad taler vi her? Er det næste år? Om 10 år? Planen er, altså, vi har jo bygget dem for at sejle dem på det grønne. Så altså, den ambitiøse plan er, at når de begynder at sejle, så sejler de på et grønt brændstof. Hvornår begynder de at sejle på det grønne brændstof? 2024 er planen. Men vi kan ikke garantere den, fordi vi kan ikke garantere, at der kan blive produceret nok brændstof. Men planen er, at de skal sejle på det her. Jeg kan høre på dig, at du forventer helt sikkert, at den her plan, den holder. Måske bliver den rykket med et halvt år. Spil lige med her. Ja. Hvis planen ikke holder, hvis brændstoffet ikke er der, hvad kommer der så til at ske? Nå, men altså, så er planen, så bliver vi jo nødt til at sejle de der skibe på det gængse brændstof, ikke, som alle andre sejler på. Og det ville være død ærgerligt. Men så vil vi, lige så snart vi kunne få de her brændstoffer, vil vi bare kunne skifte over. Det er det, der er pointen med de her skibe. Det er, at vi kan flippe dem over til de grønne brændstoffer med det samme, at vi får det. Altså, jeg prøver jo bare at forstå, fordi det lyder jo virkelig fint, og jeg har også set, I har lavet en video, hvor I fortæller om den her grønne omstilling, I er i gang med. Climate change is one of the world's biggest challenges. Carrying 80% of global trade, the shipping industry is responsible for 2-3% of global CO2 emissions. Det klinger måske lidt hult, at I går ud med banner og fortæller, nu er I i gang med en kæmpe grøn omstilling. I et af de første shippingvirksomheder, der er foran på det her område. Men når jeg spørger dig, så kan skibene jo faktisk ikke sejle endnu, når de kommer. Ikke med sikkerhed i hvert fald. Det klinger måske en lille smule hult? Jeg ved ikke, om det klinger hult, fordi alternativet det er jo at gøre, hvad alle andre gør, nemlig bare at bygge nogle flere skibe, som sejler på fossile brændstoffer. Ikke? Så jeg synes bestemt ikke, det klinger hult. Jeg synes faktisk, at vi forsøger at gøre noget her. Og det er jo også klart, at vi tager jo en risiko her, fordi de her brændstoffer er dyre, og vi har ingen garantien for, at kunderne vil betale for det osv. Så jeg synes faktisk, vi lander os rimelig pænt ind i det her, og vi er faktisk med til at drive udviklingen. Altså hvis ikke det havde været for vores ordre, så havde der ikke været en motor til store skib i dag. Det er der, fordi at det bad vi MAN om at gøre, og sagde, at vi ville købe 8 skib. Og det er jo klart, at vi vil da gøre alt, hvad vi kan, og vi vil da være brandærgerlige, hvis de der 8 skibe ikke sejler på det rigtige brændstof fra starten. Men stadigvæk, hvis det så bliver 20-25, før de sejler på det, så er det da så meget bedre, end at du har et skib, som husk på, typisk er ude at sejle i 20 år, som de næste 20 år vil sejle på olie. Jeg synes faktisk ikke, det klinger hul. Jeg synes faktisk, vi gør noget. Jeg synes, der er mange, der taler om det her. Jeg synes ikke, det er helt så mange, der skriver de store checks ud på det her. Men det er faktisk det, vi har gjort ved at faktisk lægge penge bag det, vi siger, vi vil gøre. Lad os prøve at kigge på størrelsesordenen. Det er 9 skibe ud af en flåde på 740 skibe. Ja. Altså, forslår det ikke som en skrædder et vist sted? Nej, men altså, de her 9 skibe, når de er inde i flåden og sejler på de grønne brændstoffer, så svarer det faktisk til, at vi sparer 1 million tons CO2. Fordi det, vi jo så hvad er 1 million tons? Jamen, vi udleder jo, hele vores flåde udleder jo 33 tons, ikke? Så, så det er 3% af det. Det synes vi egentlig er okay. Fordi pointen er, at du tager, når vi sætter de her nye skibe ind i flåden, så tager vi nogle gamle nogle ud, som er mindre og mindre energieffektive. Det vil sige, at vi får faktisk fjernet 1 million ton CO2 fra atmosfæren, når vi gør det her. Og i og med, at det her det er det første skridt, så synes vi faktisk, at det er slet ikke så tosset. Slet ikke så tosset, men vi læser jo om klimakrisen hver dag. A code red for humanity. Og den rykker tættere og tættere på. Vi kan hele tiden se konsekvenserne af den. Så en ting er, at det ikke er så tosset, og det er jo dejligt, at der bliver fjernet noget, men er det overhovedet nok? Jamen, det kommer altså selvfølgelig på, hvad du forstår ved nok. Hvis du mener, at nok det er prisaftalens mål om at nå 1,5-grads-scenariet, jamen, så er det jo det, vi skal følge. Og hvis man ligesom ser, der er man faktisk ved at lave, hvad spor shipping bør følge. Men det giver os jo 30 år, altså frem til 2050, til at komme i nul. Og så allerede at tage de... Altså, og det er jo klart, at sådan en omstilling følger jo sådan en kurve, hvor det går lidt langsomt i starten, og så pludselig så tager det fart. Så hvis nok er at følge de her mål, som er sat i Paris-aftalen, så er det faktisk vigtigt at komme i gang nu. Det er vigtigt, at vi når at få gjort noget af det her over 10. Men i det lys er det faktisk et rigtig godt første skridt. Er det tidligt nok med målet om klimaneutralitet for jeres vedkommende i 2050? Er I ambitiøse nok? Nej, altså vi skal have sat nogle meget mere kortsigtede mål. Absolut, og det arbejder vi på. I har købt 9 skibe nu. Ja. 2050. Kan I nå det med det arbejde, I har lagt for dagen nu? Ja, altså typisk et skib har en levetid på 20 år. Så når vi nu har sagt, at alle skib fra nu af skal være i stand til at sejle på de grønne brændstoffer, jamen, så kan vi jo nå at udskifte hele vores flåde på 20 år. En ting er, hvor mange skib I så køber hjem, men som vi har etableret, er I jo afhængig af det her brændstof. Med det i mente, kan vi så nå målsætningen om 2050, måske endda tidligere? Ja, jeg er slet ikke i tvivl om, at de der markeder for grønne brændstoffer, det der, som man også tit hører om til som power to x, det skal nok, altså det er jeg faktisk ikke i tvivl om, det skal nok være der, fordi når der er en efterspørgsel, så skal det nok blive produceret. Der skal investeres virkelig, virkelig mange penge, og der skal virkelig lægges nogle solceller ned og sættes nogle vindmøller op. Men altså, energiinfrastruktur er bare noget, som tiltrækker enorme investeringer. Udfordringen er i virkeligheden nok mest i det her årti. Nu baner I jo vejen for, som du siger, at flere får lyst til at producere den her brændstof. Det er der jo nok andre virksomheder derude, der godt kunne tænke sig at benytte sig af. Så kampen om det brændstof, der så bliver produceret, bliver også mere intens. Ja. Så kommer der så til at være nok til, at I kan sørge for, at jeres flåde, den sejler grønt? Ja, det er et super godt spørgsmål. Jeg tror, at de fleste er den opfattelse, at netop de her grønne brændstoffer, om det så bliver lavet via det der power to x eller via biomasse, det bliver svært at få fat i det her årti. Men det er jo så bare endnu mere grund til at komme i gang. Vi har jo et relativt stort... vi kommer til at være en stor spiller på markedet. Har I sikret jer nogle aftaler, som gør, at I får monopol på nogle af de virksomheder, I nu faktisk måske får til at gå i gang med den her... Jamen, altså, den aftale, vi har lavet her på vores lille skib, det er jo en aftale med et dansk firma om at levere til vores skib. Og det har vi sikret os i en årrække, og vi kommer til at lave tilsvarende aftaler med andre. Den her grønne omstilling, den er dyr. Den er kompliceret og svær. Hvad er vigtigst for Mærsk? At tjene penge eller følge den grønne omstilling? Begge dele er vigtige, og det gode er jo faktisk, at det kan gå hånd i hånd. Så det er derfor, jeg tror faktisk, det er vigtigt, at det her jo ikke er en modsætning. Vi tror faktisk på, at det her er det rigtige at gøre. Det siger alle virksomhedsledere og topchefer altid. Det går hånd i hånd, ja, men, det er jo dyrt. Ellers så var I jo startet tidligt, så har I jo gjort det her selv for 20 år siden. Det er ikke helt rigtigt, fordi altså, for 2 år siden kunne vi ikke have bestilt et skib med en motor, der kunne sejle på det. Og de store motorer, som vi nu lægger i vores store skib, altså, de er lige blevet lavet fra MAN. Og der er ikke noget marked for de her grønne brændstoffer. Men i og med, at prisen på grøn strøm osv. er kommet så langt ned, som det er, så er vi faktisk nu et sted, hvor det begynder at kan lade sig gøre. Så altså, man kunne måske godt være startet 1 eller 2 år før, men for 5-10 år siden... Ja, for Morten Bo Christiansen, kunne I ikke være startet på den her omstilling noget tidligere? Det kunne man selvfølgelig godt, men det havde været svært at gennemføre, fordi det vi også ser inden for de sidste par år her, det er faktisk, at vi har kunder, som er interesseret i det her. Og som er villige til at betale en del af den udgift, der er forbundet med det. Fordi altså, vi har en brændstofregning om året på over $5 milliarder, så hvis den pludselig bliver dobbelt så stor, så det kan vi jo ikke bære på vores egen skulder alene. Så er det det, der så er årsagen? Altså, hvorfor kunne I ikke have, hvorfor havde det været sværere at gøre tidligere? Jamen, der var ganske enkelt ikke interesse for kunderne, for at være helt ærlig. Altså, de ville ikke betale det ekstra, eller hvad? Nej, altså, vi har faktisk et produkt nu, hvor vi sejler på det, der hedder biodiesel, som er sådan noget brugt madolie og den slags, som man bruger. Det er svært at få i store mængder. Det kunne ikke sælges for 3 år siden. Det kan sælges i dag. Det lyder jo lidt som om, at penge er vigtigere end grøn omstilling. Nej, men det er jo en forudsætning for at gøre det. Altså, det koster jo penge at lave den grønne omstilling, og hvis du ikke har pengene, kan du ikke gøre det. Så det er derfor, at tingene er nødt til at gå hånd i hånd. Verdens største shipping-selskab, I har da penge nok. Altså, hvis du kigger på shippingbranchen gennem de sidste 30 år, så har den faktisk haft en virkelig dårlig indtjening. Så nej, det har vi historisk ikke haft. Penge nok. Lige i øjeblikket går det rigtig godt i den branche, og det gør selvfølgelig også tingene nemmere. Men historisk set har det faktisk ikke været nogen særlig godt indtjenende branche. Alle de her debedutter, der er hjemme hos mig, som har været igennem en Mærsk-container, hvornår kan jeg kigge på dem med god samvittighed og vide, at de er med sikkerhed blevet fragtet klimaneutralt hos Mærsk? Jamen, det kommer an på, hvem du har købt den hos, og det kommer an på, om det er vigtigt for dig, når du køber dem. Og det synes jeg faktisk er en væsentlig pointe, fordi... Men hvis jeg ved, at de har været igennem hos jer, hvornår kan jeg være sikker på, at alt, hvad der fragtes med Mærsk, det er klimaneutralt? Ja, det, jeg kan love dig nu, det er 2050 senest. Greta Thunberg, hvis du talte med hende, hun kiggede på det, I har gang i, vil hun så sende jer et bifald, eller vil hun himmel lidt med øjnene og tænke, kom nu? How dare you? Jeg kender ikke... Hvis du skulle give dit bedste bud, jeg kender hende heller ikke, men prøv med dit bedste bud. Hvad jeg tror, hun ville synes, det var okay. Jeg tror, hun ville synes, det var okay. Morgen, Bo Christiansen. Tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.